Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 15 maja jest, minęła północ. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Sąd Najwyższy rozpatrzy wniosek prokuratury o wznowienie postępowania wobec Tomasza Komendy. Awaria w przepompowni ścieków w Gdańsku. Część nieczystości trafia do Motławy. Nadzór budowlany oceni stan techniczny hali w Zakrzewie koło Poznania. Strawił ją pożar. Sąd Najwyższy ma dziś wydać postanowienie w sprawie Tomasza Komendy. Mężczyzna w 2004 roku został prawomocnie skazany na 25 lat więzienia za brutalny gwałt i zabójstwo 15-latki w Miłoszycach pod Wrocławiem. Z wnioskiem o wznowienie postępowania wystąpiła do sądu prokuratura krajowa, której zdaniem Tomasz Komenda jest niewinny. Jeżeli Sąd Najwyższy przychyli się do wniosku prokuratury, zostanie dziś wydane postanowienie o wznowieniu prawomocnie zakończonego procesu. Początek posiedzenia zaplanowano na 9:20. Trwają prace przy usuwaniu awarii, do której doszło wczoraj w przepompowni ścieków Ołowianka. Odbiera ona 60% nieczystości z Gdańska. Od wczoraj od godziny 13 ścieki trafiają do Motławy. Zdecydowano się na taki krok, by zapobiec zalaniu przez nieczystości ulic i domów. W ciągu godziny do rzeki zrzucanych jest około 2300 metrów sześciennych ścieków. W ocenie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego jest to ilość niezagrażająca zdrowiu ludzi. Ścieki wraz z nurtem rzeki trafiają do Zatoki Gdańskiej. Służby sanitarne ze względów prewencyjnych rekomendują, by nie kąpać się w zatoce. Jest też apel, by aż do odwołania maksymalnie ograniczyć zużycie bieżącej wody. Ponad 20 strażackich jednostek gasiło pożar hali firmy produkującej jachty w Zakrzewie koło Poznania. Nikt nie ucierpiał, pracownicy zdążyli uciec. Zgłoszenie dostaliśmy wczoraj po godzinie 17, informuje Jarosław Kuśmierek z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. To były jak gdyby dwie hale połączone. Jedna hala to była hala magazynowa, gdzie z informacji właściciela około 50 jachtów było. Druga hala była hala produkcyjna, gdzie były składane elementy. Praktycznie bardzo duża ilość materiałów palnych wewnątrz, z żywicy, jachty nas spowodowały, że właśnie było bardzo duże zadymienie, duża temperatura w wyniku oddziaływania termicznego. Te blaszane ściany zaczęły się odkształcać. Wszystko palne, co było wewnątrz, nowego spalenia. Nadzór budowlany oceni teraz stan techniczny hali. Według strażaków jest ona mocno zniszczona. Zaostrza się dyplomatyczna wojna między Turcją a Izraelem po tym, jak dziesiątki Palestyńczyków zginęły podczas demonstracji na granicy Strefy Gazy, tłumionych przez izraelskie wojsko. Recep Tayyip Erdoğan nazwał Izrael państwem apartheidu. Premier Izraela Benjamin Netanyahu mówi z kolei, że nie przyjmuje lekcji moralności od prezydenta Turcji. Netanyahu napisał na Twitterze, że prezydent Turcji należy do największych zwolenników Hamasu i dobrze rozumie terroryzm, dlatego nie powinien pouczać Izraela. Prezydent Turcji stwierdził z kolei, że Netanyahu ma na swoich rękach palestyńską krew i nie może ukryć swoich zbrodni, atakując Turcję. Poradził, aby przeczytał on dekalog. W geście solidarności z Palestyńczykami Ankara nakazała izraelskiemu ambasadorowi tymczasowy powrót do swego kraju. Na decyzję miał też wpływ wpis izraelskiego ambasadora na Twitterze, który oznajmił, że za tak zwanymi pokojowymi protestami Hamasu kryje się mordercza i pełna nienawiści ideologia. Wywołało to oburzenie w tureckich mediach społecznościowych. W odpowiedzi Izrael nakazał opuszczenie kraju konsulowi Turcji w Jerozolimie. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. TVP wydała oświadczenie w sprawie wystąpienia polityków opozycji przeciwko Michałowi Rachoniowi, prowadzącemu program Woronicza 17. Po raz pierwszy przedstawiciele trzech partii wprost domagają się zwolnienia dziennikarza, bo nie podobają im się pytania, które zadaje. Czytamy w oświadczeniu podpisanym przez Jarosława Olechowskiego, pełniącego obowiązki dyrektora Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. W poniedziałek przedstawiciele PO, Nowoczesnej i PSL-u zaapelowali do dyrekcji telewizji o odsunięcie Michała Rachonia od prowadzenia programu. W niedzielę Andrzej Halicki, Piotr Misiło i Adam Struzik wyszli z telewizyjnego studia, ponieważ nie chcieli rozmawiać o wynajmowaniu przez posła Stanisława Gawłowskiego mieszkania, w którym według Radia Szczecin mieściła się agencja towarzyska. To był serwis Trójki. Nocą może padać miejscami i może też grzmieć. Środa też nie zapowiada się lepiej. Wszędzie deszczowo, a lokalnie burza nawet z gradem. Będzie od 16 stopni w Krakowie i Rzeszowie do 22 w Poznaniu, Olsztynie i Białymstoku. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dotarłeś do celu. Witamy. Jesteś na stacji BP. Przed tobą jeszcze długa droga? Nużycie sen lub zmęczenie? Spróbuj Cofactin Shot. Suplement diety Cofactin Shot to płynna formuła specjalnie połączonych składników, takich jak kofeina i dwa gatunki żeńszenia. Koreański odpowiedzialny za zwiększenie witalności i koncentracji oraz syberyjski pomagający w stanach przemęczenia organizmu. Cofactin Shot ma pyszny pomarańczowy smak zamknięty w małej ampułce. Suplement diety Cofactin Shot dostępny na terenie całego kraju w aptekach, drogeriach i stacjach paliw BP. Cofactin Shot. Konkretne uderzenie, wznużenie i zmęczenie. Cofactin Shot. Żegnamy reklamy. GH+. Dobry wieczór, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dziś, a właściwie wczoraj, czyli przed kilkoma minutami, no dokładnie tego nie uściśle, bo może to nie było kilka minut temu, tylko kilka godzin temu, ale w każdym razie 15 maja Brian Eno skończył 70 lat. Urodził się 15 maja, również oczywiście, 1948 roku w Woodbridge, w hrabstwie Suffolk, jako Brian Peter George St. John de la Salle Eno, w skrócie Brian George Eno. W jego żyłach płynie jakaś tam odrobina krwi belgijskiej, no ale całe jego życie artystyczne oczywiście jest związane z Wielką Brytanią przede wszystkim, co nie znaczy, że nie nagrywał na przykład w Berlinie. No, o tym wszyscy fani Davida Bowie czy Briana Eno świetnie wiedzą, ale do tego przejdziemy za czas jakiś. Sam Brian jako młody człowiek studiował malarstwo i muzykę eksperymentalną w Winchester School of Art. Później dostał się do zespołu Cornelius Cardew's Scratch Orchestra, to był początek lat 70. i wreszcie wylądował w zespole Roxy Music. Na początku swojej działalności w grupie Roxy Music nie pokazywał się w ogóle na koncertach, był za sceną, tak jakby skąd działał, właśnie działał, trochę śpiewał w chórkach i grał na syntezatorach, też jakby zarządzał nagranymi różnymi dźwiękami na taśmy. I, no i właściwie taka była jego zasadnicza rola w grupie Roxy Music. I właśnie w takiej roli debiutował na płycie zatytułowanej po prostu Roxy Music w roku 1972. Utwór, którym się z Państwem przywitałem, Virginia Plain, pojawił się na pierwszym singlu grupy Roxy Music i zawędrował aż do 4. miejsca brytyjskiej listy przebojów. Później jeszcze wydany raz jeszcze na singlu w roku 77, również sukces, bo 11. miejsce w Anglii. To tyle, jeśli chodzi o singla. Wracamy do albumu debiutanckiego Roxy Music i teraz posłuchamy utworu Ladytron. Pragnę zwrócić Państwa uwagę szczególnie na pierwszą minutę tego utworu, kiedy to rozmawiają ze sobą oczywiście na instrumenty Andy McKay, grający na oboju, i nasz dzisiejszy bohater, czyli Brian Eno, na syntezatorze VC3. You've got me, girl, on the run around, got me all around town. You've got me, girl, on the run around, and it's getting me down. Lady, if you wanna find a lover, then you look no further, for I'm gonna be your only. At the start of the season, and my only reason is that I'll get you. To był już utwór Editions of You z drugiego albumu grupy Roxy Music zatytułowanego For Your Pleasure. Album ten ukazał się rok później, właściwie niespełna rok później po płycie debiutanckiej. To był marzec 1973 roku. W tym czasie, właściwie nawet już troszkę wcześniej, Brian Eno zaczął się ujawniać, pokazywać w trakcie występów, czy to telewizyjnych, czy koncertowych grupy Roxy Music i od razu zwrócił uwagę swoim ubiorem ekstrawaganckim, w krzykliwych dosyć kolorach. Zresztą cały zespół ubierał się dosyć podobnie. No, krótko mówiąc, zespół Roxy Music był klasyfikowany jako grupa glam rockowa, a krzykliwe stroje to był element sceniczny dosyć istotny, jeśli chodzi właśnie o ten gatunek muzyki. Oczywiście postacią pierwszoplanową w grupie Roxy Music był Brian Ferry, zarówno dlatego, że był wokalistą, ale również dlatego, że komponował wszystkie piosenki i pisał do nich teksty, ale w tej wczesnej fazie istnienia grupy Roxy Music naprawdę trudno przecenić wkład Briana zarówno w warstwę instrumentalną, jak i wokalną, bo był głównym muzykiem, który śpiewał w harmonii. No i co jeszcze? No i ten strój ekstrawagancki, to on był tak jakby tym, który wyznaczał trendy, jeśli chodzi o grupę Roxy Music i wygląd sceniczny. No i to tyle może o grupie Roxy Music na dziś, ale posłuchamy jeszcze fragmentu z płyty For Your Pleasure. Do The Strand. There's a new sensation, a fabulous creation, a danceable solution to teenage revolution. Do The Strand, love. When you feel love, it's the new age. Do the strand. Do it on the tables. Quack Eagles Place or Mabel's. Slow and gentle. Sentimental. All styles served here. Louis says he'd be fair. Laissez-faire the strand. Of the tango, fed up with fandango. Dance on moonbeams, slide on rainbow, in furs or blue jeans. You know what I mean. To the strand. At the Oasis. Eskimos and Chinese. If you feel blue, look who, who's who. See like Hulu and Nijinsky. Do the Stransky. Weary of the waltz and mashed potato schmaltz. But it can't be grand power. The Sphinx and Mona Lisa, Lolita and Ganika. Do the Strand, utwór z płyty For Your Pleasure grupy Roxy Music. Wkrótce po wydaniu tej płyty Brian Eno odszedł od zespołu na skutek różnic co do przyszłości, różnicy zdań co do przyszłości grupy Roxy Music, artystycznej przyszłości, rzecz jasna, z liderem grupy Brianem Ferrym, no, który musiał zostać, bo to był jego zespół przecież. A po drugie, Brian Eno był trochę znudzony życiem takiej gwiazdki rockowej, nazwijmy to w ten sposób. Szukał czegoś innego w życiu. Też nie bez kozery przywołuje w swoich wspomnieniach czasem taki fakt, że gdyby nie spotkał na stacji Andy McKaya, to prawdopodobnie nie dołączyłby do grupy Roxy Music i w ogóle nie zająłby się muzyką, tylko na przykład zostałby nauczycielem, wykładowcą sztuki na jakiejś akademii. No, to taka dygresja. Natomiast po odejściu od grupy Roxy Music, Brian Eno porozumiał się z już doświadczonym w pewnym stopniu muzykiem w tamtym czasie, a mianowicie Robertem Fripem, gitarzystą i liderem grupy King Crimson. I nagrali w tym samym roku, w którym jeszcze ukazała się płyta For Your Pleasure grupy Roxy Music, nagrali wspólną płytę zatytułowaną No Pussyfooting. Yeah. Swastika Girls, utwór z płyty No Pussyfooting, nagranej przez Briana Eno i Roberta Fripa w duecie. To był rok 1973, jesień tego roku, natomiast na samym początku roku kolejnego, czyli 1974, Brian Eno wystartował do kariery solowej, bowiem właśnie w styczniu ukazał się jego album Here Come the Warm Jets. I to jest ten okres w twórczości Briana Eno, tak zwany śpiewany, kiedy sporo śpiewał i kompozycje znajdujące się na jego płytach nie były, no były jeszcze, niewiele miały wspólnego z ambientem, o którym później. Co nie znaczy, że te płyty z okresu, w cudzysłowie ujmując, śpiewanego były nieudane. Oto dowód. Oh, Babies on Fire z płyty Here Come the Wonders. Oczywiście album Briana Eno, ale w tym utworze na gitarze można było słyszeć Roberta Fripa. Zresztą drogi artystyczne obu panów jeszcze skrzyżują się niejednokrotnie. Natomiast w utworze pierwszym Needles in the Camel's Eye można było usłyszeć grającego na gitarze Phila Manzanera, czyli kolegę Briana z zespołu Roxy Music. Jeśli chodzi o stylistykę, to nagrania podobne do tego, co działo się na pierwszych płytach grupy Roxy Music, z tym, że może mniej melodyjne, a bardziej drapieżne, eksperymentatorskie, momentami przynajmniej. To był początek roku 1974, a w końcu tego samego roku ukazała się już druga płyta solowa Briana Eno, który notabene w tym okresie posługiwał się właściwie samym nazwiskiem, podpisywał swoje nagrania po prostu jako Eno. Taking Tiger Mountain by Strategy. Płyta ukazała się w listopadzie 1974 roku i znowu zaprosił przyjaciół do nagrania utworów z tego albumu. Phil Manzanera na gitarze pojawia się, Robert Wyatt grający na perkusji, śpiewający w chórkach. Posłuchajmy, a zaczniemy od utworu tytułowego. Thank you. jak Państwo zwrócili być może uwagę, na płytach Briana Eno z tego okresu utwory intensywne, szybkie, transowe, tak jak Third Uncle przed chwili, taki trochę w klimacie krautrockowym, a którzy trochę może w takim przedpunkrockowym. Takie utwory świetnie znajdowały swoje miejsce obok bardzo delikatnych, kruchych ballad, jak utwór tytułowy Taking Tiger Mountain sprzed kilku minut. Robert Wyatt, świetna robota perkusyjna w tym drugim utworze Third Uncle. To rok 74, a w kolejnym już Brian Eno wydał trzecią solową płytę. I o ile pierwsze dwie zyskały pochlebne recenzje, przeważnie, bo oczywiście nie wyłącznie, ale przeważnie były to recenzje pochlebne, o tyle trzeci album, zatytułowany Another Green World, zachwycił krytyków i od momentu wydania, czyli od roku 75, znajdował się w bardzo wielu poważanych zestawieniach typu najlepsze płyty lat 70. albo najlepsze płyty elektroniczne XX wieku i tak dalej, wszystko zależy od tego, kto taką listę układa. Niemniej jednak ta płyta zyskała naprawdę szerokie grono admiratorów. Slide away.